on, baby. BPM FM עם DJ גיא סלמה. של אינסומניה, מה המצב הנשים? זה מתוך הדאט רו, אלבום שיצא להם ב-2008-2009. מה המצב? הכל בסדר? קצת, כמעט 10 דקות אחרי 10 בלילה, אתם מחוברים ל-BPM-FM, הרדיו שלכם, 106 FM, רדיו כל רמת השרון, וגם ב-clickto-dance.co.il, אחרי ככה הדרות קלה של הפתעה לרגל החג וכאלה, ורואים, שידרנו לכם שוב את הספיישל של גובלי, שתמיד כיף לשמוע ולהזין. אז באמת, באמת תודה רבה לגובלי, בקרוב ידרכו כאן עוד המון המון חברים טובים שיגיעו וישיקו את האלבומים שלהם, ביניהם PTX, פטריק חני כאן עם אלבום חדש. ובכלל, גם אמנים מחול, מצפה לכם חודש מאי מגניב שכזה, זה הבטחה. כן. עד החצות, כמו בכל ליל ג' קוראים גיא סלאמה, אתם יותר ממוזמנים להתחבר אלינו. גם ב-106fm.org, בכל מוצאי שבת ב-clickto-dance.co.il, תחנת הדאנס הראשונה בישראל באינטרנט. ולא רק, אנחנו גם בפייסבוק, גם בטוויטר, וגם בצ'אט שלנו, 106fm.org. Hello everybody, welcome to another brand new episode of BPM-FM, your trans-Atlantic weekly tour. Mostly psychedelic vibes, Goa vibes, and progressive. The best tunes worldwide, and of course classic tunes also in between. My name is Guy Salama, I'm your host. Welcome aboard until midnight tonight, and every Saturday from midnight to 2 a.m. right after Armin van Buuren, A State of Trance. We continue with the trance, you know, psychedelic wise. Check us out on Facebook, Twitter, under Guy Salama name, and of course our chat live 106fm.org. עד חצות, תמלו, אינסומניה. BPM FM. גיא סלמה. BPM. BPM. FM. FM. BPM FM. גיא סלמה. Unpredictable, סאבסיקס יחד עם פיקסל מתוך ה-EP האחרון של סאבסיקס שראה אור ממש ממש לא מזמן, או בפילם אפשר לומר יותר מדויק בימים אלה ממש במדיה הדיגיטלית. חפשו באומגה, תמצאו את הדברים המגניבים האלה, גם דומסטיק שנקראנו לכם בקטע השני בפתיחת השעה הזו, שייך לדומסטיק מתוך אונלייט, ה-EP החדש שלו שגם מגניב, שבקטע עם פיקסל ו-GMS ואינסומניה ששמענו גם במהלך השעה הזו. אתם על השער שלנו מתוך השעתיים שלכם ברדיו שעושה לכם בום בום תח תח באוזן כל יום ג' אל ג' ונסר לחצות BPM FM. כל רמת השרון 106 FM We'll be right back. זהו, זה מיד מיד סוגרים שעה ראשונה מתוך השעתיים שלכם ב-106fm.org/bpmfm. אנחנו מהגרסה של לאוד לאינפקטד משהו מאז שיבה שידה פה קצת לפני אינפקטד 1-0 במשחק ברצלונה ריאל מדריד. מה אתם אומרים? איזה יופי, ממש מגניב. בכל אופן סוגרים מיד מיד שעה ראשונה מתוך השעתיים שלכם. אנחנו נשוב לכם שמחים 1-0 כמובן לברצלונה, אם אתם ככה דואגים וכאלה. The Devil, ככה נקרא הקטע המקורי הזה. לי קוראים גיא סלם, אתם ישרים מחוברים לרדיו שלכם וגם כמובן לרדיו האינטרנט שלכם, תחנת האינטרנט clicktodance.co.il, רדיו ראשון בישראל באינטרנט דנס ולא רק. אנחנו חוזרים לכם לשעה שנייה, אתם ישרים מחוברים מחוברים גם ל-106.org וגם ל-clicktodance.co.il. We will be right back after this short break. Meantime, שימה שידה פה, the original tune, The Devil. This is loud. We can say exclusive on BPM FM. Yep. Second hour in a row. Stay with us. Also, remind you, Facebook, the Twitter, and the guys, Salama, BPM FM, the double user. Click, check, tweet. We'll be right back. Thank you. mafashfm.org. הכי קרוב אליי לבית. רדיו כל רמת השרון, רדיו חינוכי קהילתי בשיתוף כל ישראל. די-ג'יי גיא סלמה, BPM FM עם די-ג'יי גיא סלמה. Thank you. מצב אנשים, מה שלומכם? שעה שנייה של BPM-FM ברדיו שלכם, 106FM.org, רדיו כל רמת השרון, רדיו חינוכי קהילתי בשיתוף כל ישראל וגם בקליק.co.il. שעה שנייה נפתחה עם אסטריקס מתוך Red Mist Distortion, הרימיקס. Out here we are stoned. זה כמובן סילבר סקאי, היה עכשיו מיר. אסטריקס יחד עם אבטחם הנאמן, אני קוראים גיא סלמה, עד חצות ביחד, השעה השנייה מתחילה עכשיו פול פאוור, בפולון כמו שאומרים אצלנו. גם פייסבוק, גם טוויטר, גם הצ'אט שלנו מחכה לכם כמו בכל תוכנית, בכל מוצא שבאת, בכל יום שלישי, ליל שלישי, עד חצות, תבלו, אני קוראים גיא סלמה. ואחת אחת ברצלונה ומדריד מהר הגודל שני הגיע רגע זה מוזיז We'll be right back. סלמה. We'll be right back. גיא סלמה. Bizarre Adventures, מתוך ה-IP החדש של Bizarre Contact, יוצא גם הוא ב-IP Omega Digital. Remember this. מגניב הקטע הזה. אתם חוברים אלה ב-PMFM ברדיו שלכם, 106 FM הכי קרוב אליי לבית, רדיו חינוכי קהילתי, וגם ב-clicktodance.co.il, תחנת הדאנס הראשונה בישראל, באינטרנט כמובן, אתם יודעים, זה לא רק בישראל וכאלה. אני מסוגרים שעתיים, אבל יש לנו עוד קטע אחד, וגם לא נשכח את הקלאסיקה השבועית. שלנו, שלנו, מה שפעם היה מגניב. וגם היום, דרך אגב, מנגנים אותם במסיבות כאלה ואחרות. ביבי בפעם בפייסבוק, בטוויטר, מצייצים לכם, וגם אתם יכולים להשאיר לנו הודעות על הקיר, וכמובן, לדבר איתנו בפורום, 106fm.org, הצ'אט, סליחה, לא הפורום, הצ'אט, הצ'אט. Come on.

blow your head off. Last time I took it, I saw fairies for 3 days. Nice now. Roll us a giant. It for tonight. סוגרים את BPMFM לשבוע. נשוב לכם במוצאי שבת rerun בקריפטודנס.co.il. אלא אם אתם משהו ניסתי משהו יחד עם סטטיק בתוך BPM פרק ולפי זה זמנו את All As A Giant גאס, וככה לנו ככה דאבל, אמרתי משהו מגניק כזה, אז דל אולד סקול, יש לנו כאן משהו על ארוך, זה מגניק. זהו, אני בקר בשבוע הבא, שוב בשלילי, שלישי מ-10 עד דקות ב-106FM, תודה אורי, ולי קוראים סלם, אשר לכם אחלה של לילה, תודה רבה לכולם, ביי ביי. BPM FM, גם בפייסבוק.